Politici en personen met macht op sleutelposities die zich verheven voelen boven de normale burger, politieke kasten. Ons kent ons. De marionetten van grote multinationals, die tot het politieke herrenvolk behoren waar topfuncties en hoge posities roleren in de banencarrousel. Waar men loyaal is aan elkaar, die het groot kapitaal aanbidden en die daarna, als braverik roepen in de media over mensenrechten en hoe, zeer, ze, wel, begaan zijn met de onderklasse van de maatschappij.